NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Grensoverschrijdend gedrag speelt breed bij de omroepen en de NPO. Signalen worden niet voldoende professioneel en doortastend opgepakt. Dat is een van de conclusies van de commissie van Rijn. De onderzoekscommissie wil dat er meer toezicht en nazorg komt. Ook moeten leidinggevenden het goede voorbeeld gaan geven. De Rotterdamse politie hoopt vanmiddag te kunnen beginnen met het zoeken naar de twee mensen die nog altijd worden vermist na de explosie van afgelopen maandag. De ontmanteling van het geëxplodeerde pand verloopt voorspoedig, ook vannacht is er doorgewerkt. Er is een vermoeden waar de twee slachtoffers onder het puin liggen. Platenmaatschappij Universal is begonnen met het verwijderen van zijn muziek van de video-app TikTok. Het muziekconcern heeft geen nieuwe overeenstemming bereikt over een vergoeding voor de muziek onder filmpjes. De TikTokkers kunnen nu geen nummers meer gebruiken van artiesten als Taylor Swift, The Weeknd en Ariana Grande. En het allereerste contract dat Lionel Messi tekende bij FC Barcelona is te koop. Het is geen A4'tje, maar een servet met daarop de benodigde handtekeningen. De deal werd getekend toen Messi 13 jaar oud was. Volgens de BBC is het servetje getekend op een lunch, waarop Messi's vader gerust werd gesteld dat Barcelona echt in zijn zoon was geïnteresseerd. AB verkeersinformatie. Problemen op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij Stamperschat is een vrachtwagen met zand gekanteld. De weg is op dit moment helemaal dicht. Verkeer kan bij Knopen de Stok omrijden via Breda over de A58 en de A16. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terwijl de commissie van Rijn net klaar is, zo'n kilometer verderop hier op het Mediapark, met de presentatie van haar rapport over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep, praat ik vanochtend met een man die alles weet over uitgebreid onderzoek. Want hij was voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Maar tegenwoordig heeft hij andere dingen aan zijn hoofd. Hij is namelijk burgemeester van Eindhoven. Groeibriljant van onze economie. High-tech hart van Nederland. Kraamkamer van innovatie. En vanaf volgende week weer even lampengat natuurlijk. Tevens een gemeente die extra zijn best zal moeten doen bij het opvangen van asielzoekers. Dat geldt eigenlijk voor de hele provincie Noord-Brabant. Want vanaf vandaag is de spreidingswet echt in werking. En dat betekent dat veel gemeenten echt een tandje moeten gaan bijzetten. En dat geldt ook zeker voor Eindhoven, de stad die met argusogen zal kijken ook naar de kabinetsformatie in Den Haag. Vanwege alle plannen met het groeifonds bijvoorbeeld, kan ik mij zomaar zo voorstellen. Jeroen Dijsselbloem is dus de burgemeester daar in Eindhoven. Meneer Dijsselbloem, goedemorgen. Goedemorgen. Even nog dat bericht net van Micha Koenen over dat servetje van Messi. Ik zie achter u allemaal shirts hangen van PSV en FC Eindhoven. Hoort daar ook het servetje met het eerste contract van de 13-jarige Messi bij straks? Nou, dat komt niet bij mij te hangen. Dat is het enige wat zeker is. U bent nee, nee, nee. Mijn interesse heeft een hele sterke focus op de twee clubs hier in Eindhoven. En de rest is leuk om te lezen. Goed. Veel aandacht hier vandaag natuurlijk voor de commissie van Rijn. Zeker op het Mediapark waar ik me bevind. U zit in Eindhoven. Volgt u dat ook een beetje eigenlijk of niet? Nou, ik heb net een eerste bericht erover gelezen. Maar ik volg het wel. Ik ben ook nog een tijdje Brexit-commentator geweest bij De Wereld Draait Door. Ja? Dus alleen al vanuit dat perspectief volg ik natuurlijk heel erg de berichtgeving over wat daar gebeurd is achter de schermen. Ja, en u kent Martin van Rijn natuurlijk ook nog uit Rutte 2, het kabinet. Heeft hij u nog gebeld? Hoe pak je zo'n onderzoek aan eigenlijk, of niet? Nee, maar dat hoeft ik helemaal niet. Ik ben weg bij de onderzoeksraad. Dus het kan heel goed zijn dat hij wel contact heeft gehad met de onderzoeksraad. Van hoe pak je dit aan? Dat zou verstandig zijn. Ja, oh, dat was verstandig geweest. Ik weet niet of het gebeurd is of niet. Ik weet niet of het gebeurd is. Nee, nee. Goed, in elk geval zegt de commissie, wij zijn geschrokken. Het laatste jaar 3 op de 4 respondenten heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep. En we hebben voorshands niet gekeken naar wie heeft nou wat gedaan en wat is nou wel of niet echt gebeurd. Het gaat meer om de inventarisatie van klachten en het optekenen van de verhalen van mensen en de klachten die ze daaraan hebben overgehouden. Hoe kijkt u naar die onderzoeksopzet? Nou, vind ik moeilijk. Ik heb het echt nog niet kunnen bestuderen. Kijk, het begint altijd met het feitencomplex. En hoe je, ten tweede, hoe je bent voorbereid op de risico's die zich kunnen voordoen. Dus heb je protocollen, meldpunten, ombudsfuncties, et cetera. Ja. En vervolgens het allerbelangrijkste, hoe is daar nou mee omgegaan? Hoe is er ook op gehandeld? Ja. Dus als er klachten waren, is daar ook op gereageerd? En zo, nee, waarom niet? En dat gaat ook heel erg over de cultuur binnen de organisatie. Ja. Nou, ik ben ervan overtuigd dat het allemaal behandeld wordt in het rapport. Maar nogmaals, ik heb het natuurlijk nog niet kunnen lezen. Was u ooit niet vice-fractievoorzitter in de Tweede Kamer onder Mariette Hamer ook eigenlijk? Ook dat nog. Ja. Ja. Die is tegenwoordig regeringscommissaris en die zegt zojuist de NPO mag niet meer wegkijken van wangedrag. Mijn vraag aan u is, hoe zit het eigenlijk met het grensoverschrijdend gedrag in Eindhoven? Zijn er ook problemen voor zover u weet? Nou, dat zijn wel eens incidenten en meldingen. En daar reageren we altijd meteen op. Ja. Meneer Dijsselbloem, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Laten we het hebben over de zorgen waar u mee te maken heeft in uw dagelijks leven als burgemeester van Eindhoven. Te beginnen bij 1 februari, dat is de dag waarop we vandaag leven en de dag ook waarop de spreidingswet in werking treedt. Met de mededeling van de staatssecretaris, er moeten flink wat extra plekken bijkomen in Nederland. Dat geldt zeker ook voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant. Nou, Eindhoven ligt natuurlijk in de provincie Noord-Brabant. U hebt iets van 700 opvangplekken nu, maar dat moet richting de 1100 nog wat. Met andere woorden, er moet ook bij u een tandje bij, kan dat? Ja, het beeld is voor ons nog iets slechter dan u zegt. Wij zijn op weg naar 600, maar die hebben we nog lang niet. Maar die hebben we wel in de planning. En we moeten dus, weten we nu, naar 1200. Nou, dat is een enorme opgave. Deze stad is echt een boomtown. Hè, dus het groeit enorm. Er komen heel veel mensen hier naartoe om te werken. Dus we hebben al een grote woningnood. Tegelijkertijd, ja, ik zit er heel simpel in. Zolang we deze asielstroom hebben naar Nederland, hè, misschien dat een volgend kabinet daar een oplossing voor verzint, zolang we die stroom hebben, zullen we dat met elkaar moeten opvangen. En die spreidingswet is in die zin helder en rechtvaardig. Hij verdeelt het over alle gemeentes. Dus nu weten we wat ons te doen staat en dat is fors. Ja, kunt u dat? Ja, dat moet nog bewezen worden, maar we gaan daar gewoon onze schouders onder zetten. Toen ik begon, ruim een jaar geleden, hadden we 96 tijdelijke plekken. Nou, dat hebben we toen ook al vooruitlopend op die spreidingswet vastgesteld. Dat is natuurlijk veel te weinig voor een stad als Eindhoven. Mm. Dus we zijn nu alle plannen bij elkaar telt op tot zo'n 600 plekken. Dat hebben we in een jaar, zeg maar, in de stijgers gezet. En nu weten we dat we nog 600 erbij moeten. Ja. Dus, enig idee waar die plekken moeten komen al? In ieder geval gespreid over de stad en in niet te grote locaties. Ik ga ook niet beloven dat ze allemaal heel klein worden, want dat is gewoon niet te organiseren. Maar niet grote locaties, dus gespreid over de stad. Ik vind het belangrijk dat bij dit soort opvangvoorzieningen, geldt ook voor de opvang van Oekraïners of dak- en thuisloze opvang, dat die opvanglocaties goed gespreid over de stad zijn en niet allemaal in één deel of één stadsdeel terechtkomen. Ja, dat heeft de staatssecretaris in de Eerste Kamer ook nog gezegd, waar die spreidingswet twee weken terug in stemming werd gebracht en daarvoor nog in behandeling werd genomen. Namelijk kleinschalige opvang kan. Maar ja, is in de praktijk niet erg makkelijk, want je hebt natuurlijk een portier nodig. Je hebt mensen nodig die voor de opvang zorgen. Er moet onderwijs gegeven worden. Je hebt gezondheid of mensen nodig die de gezondheid van deze asielzoekers in de gaten houdt. En er is overal in het land gebrek aan handjes, ongetwijfeld ook in de regio Eindhoven. Dus hoe gaat u dat doen dan? Nou, zoals ik al zei, het worden niet hele kleine opvanglocaties. Daar zijn wel voorbeelden van in het land. En als je er heel veel op inzet, dan lukt het daar, blijkbaar. Mm. Maar als we de aantallen waar de staatssecretaris nu mee komt, als we die allemaal in groepjes van 10, 20, 30 gaan opvangen, ja, dat is gewoon niet te doen. Dus je moet bij ons eerder denken aan omvang tussen de 200 en 300. Ja. Dat is. We hebben nu één locatie, gaan we uitbreiden naar 250. We hebben een tijdelijke locatie in afwachting van meer structurele plekken van 200. Dus dat is de omvang van grootte waar wij op mikken. En nogmaals, gespreid over de stad. Is het draagvlak in de stad? Dat draagvlak is heel redelijk in Eindhoven. Dat ligt in sommige van de omliggende gemeenten echt wel lastig. Dus dat is lastiger. Onze ervaring is dat op de locaties die we hebben, als je daar na enige tijd met de buurt in gesprek gaat, dat het aantal klachten zeer, zeer beperkt is tot nihil. Mm. En zo kunnen we een tijdelijke locatie die we hier hadden, na overleg met de omwonenden uitbreiden tot 250. Omdat de omwonenden hebben gezegd, nou, we hebben er helemaal geen probleem mee. Het wordt heel goed gerund. Er zijn ook geen veiligheidsissues. Nee. Alsjeblieft, richt het in ieder geval netjes in en zorg dat het goed wordt beheerd. Juist, maar goed, dat is dan onder die afspraak. Ja, en er moeten meer plekken komen. En dan teken ik toch even aan dat de PVV ook in uw gemeente heel groot is geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen. Op een haar na niet de grootste. Ik bedoel, uw eigen GroenLinks PvdA werd net de grootste met 21% procent. En de PVV volgde met 1% minder. Ja. Mensen die op de PVV stemmen staan, in het algemeen niet per se te springen om grote groepen asielzoekers te huisvesten, toch? Wel. Nee, maar goed, kijk, ik zit er vrij nuchter in. Het probleem is er. Het is niet iets waar ik om heb gevraagd, of Eindhoven of Nederland om heeft gevraagd, maar er is een grote asielstroom en een deel van land in Nederland. En dan hebben we vervolgens, zolang dat zo is, de plicht om die mensen op een humanitaire manier op te vangen. En ja, de Eerste en Tweede Kamer hebben nu besloten, en ik denk dat terecht is, dat dat gespreid over het land moet gebeuren. En dus moeten wij ons deel gaan pakken. Ja, denkt u stad Eindhoven ontkomt aan een boete straks? Kunt u het regelen zonder dat? Want dat is de stok achter de deur, hè? Toch? Een boete. Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Ik weet niet hoe en wanneer de staatssecretaris boetes gaat uitdelen. Maar hier geldt gewoon, weet je, dit is nu onze opdracht. Dat volgt uit de wet. We zijn pas halverwege, dus we hebben werk te verrichten. En we gaan dat proberen te realiseren. En ik hoop dat alle andere gemeenten dat ook doen. Want de situatie in Ter Apel, maar ook hier vlakbij in Budel, is gewoon niet houdbaar. Nee, en ik wilde naar Budel toe. Want Budel valt onder uw veiligheidsregio, waar u de voorzitter van bent. Zeker. Nou, daar is natuurlijk, zeker met veilige landers, behoorlijk wat overlast. Eigenlijk continu. Veel klachten daar, ook van de bewoners. Hoe gaat u dat dan oplossen met Budel? En in dat provinciale verband in die veiligheidsregio? Nou, het is op dit moment meer een issue voor de politieregio. Want het vraagt veel politieinzet. En die wordt ook uit de hele regio gehaald. Hè. Dus ook politiemensen hier uit Eindhoven. Ja. Moeten soms extra dienst draaien op het grote AZC in Budel. Ook hier geldt, ja, het kabinet zal een effectieve maatregelen moeten nemen om met name de veilige landers die helemaal geen zicht hebben op een verblijfsvergunning, die helemaal geen kans hebben om asiel hier te krijgen, ja, om die zo snel mogelijk af te handelen en zo snel mogelijk ook weer naar huis te sturen. Ja, dus dat is dus een oproep aan de staatssecretaris. Zet die veilige landers die geen zicht hebben om hier te mogen blijven, zet die nou eindelijk eens een keer het land uit? Ja, dat zou net iets te makkelijk zijn, want we weten allebei hoe ingewikkeld dat is. De landen waar ze vandaan komen moeten ook meewerken, et cetera. Dus we zetten daar extra politie op in. De overlast, die is er. Die is, die hangt vooral samen met die groep. Die overlast is overigens ook in de stad Eindhoven te zien, omdat een deel van die veelal jongeren ook de trein pakken naar Eindhoven en hier komen rondhangen. Dus dat probleem doet zich, dat voelen wij echt ook. Nou heeft de gemeente Westland, althans de meerderheid van de gemeenteraad, daar gezegd, ja, het kan allemaal wel zo zijn met die spreidingswet, maar er is hier echt geen plek, dus zoek het maar lekker uit in Den Haag. Ik vat het even plat samen, maar daar komt het wel op neer. Kijkt u daar dan tegenaan? Ja, kijk, in het Westland speelt nog een hele andere kwestie. Die vind ik wel laakbaar. We weten allemaal dat in de kassen van het Westland heel veel arbeidsmigranten werken. En het Westland neemt ook zelfs geen verantwoordelijkheid voor de huisvesting van die arbeidsmigranten. Dus ook dat wordt daar geweigerd. En dan ben ik echt heel eenvoudig. Als zelfs de werkgevers die deze mensen naar Nederland halen om hier te komen te werken niet de verantwoordelijkheid willen nemen, of de gemeenten in dit geval geen verantwoordelijkheid willen nemen om deze groep te huisvesten, ja, dan moeten we daar maar mee ophouden. En dat is ook eigenlijk, ik heb het rapport van de Staatscommissie over migratie gelezen. Ja. Dat is een heel goed rapport. Die pleit eigenlijk voor selectiviteit. En dat betekent dat je bijvoorbeeld hoogopgeleide kenniswerkers die een grote toegevoegde waarde hier realiseren in mijn regio, en waar wij wel huisvesting voor regelen in deze regio, dat die wel welkom blijven. Ja. Maar als arbeidsmigranten in het Westland daar niet mogen wonen, alleen mogen werken, ja, dan heeft het gewoon geen draagvlak. Moet je ermee ophouden. Ja, dat brengt ons meteen bij de kabinetsformatie en de plannen die daar op tafel liggen. Gaat ook over arbeidsmigratie, gaat ook over vestigingsklimaat, gaat ook over expatregelingen. Nou ja, de Tweede Kamer heeft onlangs die expatregeling van een belastingvoordeel als je je tijdelijk komt vestigen in Nederland naar de prullenbak verwezen. Die regeling die is dus per saldo afgeschaft. In elk geval heeft de Tweede Kamer in meerderheid voor gestemd. En tegelijkertijd heeft de topman van ASML bij u om de hoek in de regio, en heel belangrijk voor onze economie, maar zeker ook voor uw regio, gezegd, ja jongens, ik heb die mensen wel nodig. Wij moeten hier groeien, zeker als we onze afhankelijkheidspositie van andere delen van de wereld willen verminderen. En als dat niet in Nederland kan, dan ga ik maar de grens over, ga ik ergens anders naartoe. Hoe serieus hebt u dat dreigement ervaren? Nou, ik heb het niet ervaren als een dreigement, maar wel als realisme. Kijk, de techniek die ASML heeft is uniek. Zij zijn daar feitelijk gewoon monopolist in, en de hele wereld vraagt om de machines die zij bouwen. Ja, chipmachinefabrikanten. En dat betekent, Dus zij maken zelf niet de chips, maar zij maken zeer hoogwaardige machines om de meest hoogwaardige chips te kunnen produceren. Daar is een schreeuwende behoefte aan. Elke machine die ASML maakt is bij wijze van spreken van tevoren al 40 keer verkocht. Dus ze hebben enorme groeiplannen. En dat is ook zeer begrijpelijk. Ze zijn een van de meest, of misschien wel het meest succesvolle bedrijf van Nederland. Ja. Nou kun je zeggen, ja, we moeten dat maar niet serieus nemen, dan gaan ze maar weg. Maar zij zijn bij ons ook in ons ecosysteem. We hebben hier 6000 techbedrijven. Natuurlijk de belangrijkste en de snelst groeiende speler. Dus er zijn honderden, letterlijk honderden MKB-bedrijven, maakindustrie, metaal, techbedrijven, die allemaal onderdelen leveren voor die ASML-machines. Ja. Dus dit is voor de Nederlandse economie. En ik pleit hier niet eens voor de regio Eindhoven. Met ons gaat het buitengewoon goed met die 6000 techbedrijven en alles wat daar omheen zit. Maar voor de Nederlandse economie is dit een groeibriljant. Hè? Dus als wij onze toekomstige welvaart, en wat mij betreft brede welvaart, willen blijven verdienen, ja, dan moet je je afvragen, waar gaan we dat mee verdienen? Hier heb je een uniek bedrijf en een uniek ecosysteem daaromheen in handen. En ik hoop dat ook de politiek in Den Haag begrijpt wat ook internationaal de betekenis daarvan is. Denkt u dat ze dat in de gaten hebben, in voldoende mate? Ja en nee. Ik denk dat eigen aan de Haagse politiek is dat de horizon vrij kort is. En natuurlijk sterk gericht is op de steun van kiezers, begrijpelijkerwijs. En dus zie je dat er meer aandacht uitgaat naar gewoon koopkracht in de portemonnee van mensen op korte termijn. Mm. En wat minder aandacht naar het verdienvermogen van Nederland op de langere termijn. Maar als je het vorige kabinet, ik moet zeggen, het voorvorige kabinet heeft het groeifonds opgericht. Ja. Dat is echt een grote investering om de Nederlandse economie op toptechnologieën van de toekomst een positie te geven. Zorg nou dat we, ja, ik denk dat de helft daarvan inmiddels al is besteed of bestemd. Dus dat gaat worden uitgegeven. Maar formerende partijen willen of van het groeifonds af, überhaupt van fondsen af, of het mes erin. Ja. Heeft de Rabobank laatst uitgerekend dat als je die 20 miljard zou investeren, ik geloof dat zij uitgaan van 15 miljard, ze doen een soort conservatieve rekensom, hebben ze gemaakt. Als je 15 miljard investeert, dan haal je er 90 miljard uit. Ja, het is echt een enorm goede investering in die innovatiekracht. Dat klinkt altijd heel abstract. Maar je ziet gewoon welke delen van onze economie, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, aan het krimpen zijn en welke delen enorm aan het groeien zijn. De grootste bedrijven ter wereld in Amerika, maar ook in Azië. Ja. En met ASML ook in Europa, de meest waardevolle bedrijven van dit moment, zijn techbedrijven. Ja. En dat groeifonds investeert onder andere in nieuwe technologieën, waaruit weer nieuwe top-techbedrijven kunnen ontstaan. Dat is de toekomst. En de vraag is, als wij daar niet in investeren, welke positie Nederland dan eigenlijk in de toekomst nog heeft, economisch. Dus het groeifonds is heel belangrijk, maar het is wel voor de toekomst. En de Haagse politiek moet toch ook blijven nadenken over die toekomst en niet alleen de korte termijn. Ja. Koopkracht, hoe belangrijk ook. Wat is uw oproep aan die formerende partijen dan? Nou, ik begrijp dat er financiële problemen zijn. En daar heb ik als oud-minister van Financiën heel veel begrip voor. Er is een tekort aan het einde van de kabinetsperiode nu al voorzien voor 17 miljard. Nog los van nieuwe uitgaven die sommigen willen. Elk jaar weer opnieuw. Precies. Ja? Mijn tweede opmerking zou zijn, het is structureel. Dat kun je en moet je niet dekken met eenmalige greep uit het groeifonds. Het groeifonds is geen structureel geld. Het is een eenmalige investering die zichzelf zal terugverdienen. Laat die met rust. Als je al geld zoekt, zoek het dan niet in de investeringskant. Dus niet in onderwijs, niet in wetenschap, niet in het groeifonds. Zorg dat je daarin blijft investeren. Want anders krijgt Nederland het economisch de komende decennia heel zwaar. Waar moet het dan wel vandaan komen? Ja, dat is aan de politiek. Een deel van de politiek zal zeggen andere belastingmaatregelen, belastinginkomsten. Anderen zullen misschien willen bezuinigen. Daar gaat het gesprek nu over. Ja. En ik begrijp best dat als er zo'n pot geld staat, dat het natuurlijk heel makkelijk is. Als we dat nou eens wegstrepen, dan hebben we alvast, dan hebben we al een jaartje gewonnen. Dan hebben we alvast 10 miljard. Ja. Dan heb je nog niet eens één jaar van het tekort gedekt. Nee. Dus het is echt totaal zinloos. Probeer altijd, als je moet bezuinigen, en ik heb ook moeten bezuinigen, probeer altijd juist die investeringsuitgaven, infrastructuur, onderwijs, kennis, wetenschap, innovatie, probeer daarvan af te blijven. Ja. Want daar krijg je op de langere termijn een enorme rekening van gepresenteerd. Dus uw oproep aan die formerende partijen is: blijf met je vingers van dat groeifonds af. Blijf met je vingers van het groeifonds af. Het is echt een investering in onze toekomstige welvaart. En dus ook de toekomstige koopkracht. Tegelijkertijd wordt natuurlijk gekeken en naar die expatregeling. En nou ja, die is dus al voor een deel geschrapt. Wordt ook gekeken naar het vestigingsklimaat. En daar is de kritiek toch vaak dat hoofdkantoren het land hebben verlaten. Althans, kijk naar Shell, kijk naar Unilever, kijk naar DSM. Die zijn vertrokken en daarbij geldt vanuit die bedrijven altijd het parool: als het hoofdkantoor vertrekt, vertrekt ook de afdeling R&D, Research and Development, innovatie dus. Dat moet u toch aan de lijve in uw regio ook zien gebeuren dan? Nou, dat zien wij gelukkig niet. Dus de bedrijven waar u het over heeft, zaten hier niet. Wij zaten niet bij u in de buurt, maar het uitgangspunt, de logica erachter. Ja, ik vind dat een reëel risico. Kijk, wij zien nu dat de bedrijven die hier groot zijn, hebben hun hoofdkantoor hier, hun R&D hier en de productiefaciliteiten. Niet alle productiefaciliteiten hebben wij hier de ruimte voor. Maar het bij elkaar houden van al die onderzoek- en ontwikkelingsfaciliteiten dicht bij de universiteit, dicht bij de hogeschool, waar veel technische opleidingen natuurlijk zitten. Ja. Dat maakt onze kracht. Hè. Dus dat cluster van al die laboratoria, die clean rooms, de faciliteiten van de universiteit en de hogeschool, daar komt heel veel innovatie uit voort. Ja. Was het dan wel zo verstandig om die hoofdkantoren het land uit te jagen? Ik weet niet of ze het land uit zijn gejaagd. Nou ja, de verbinding is wel gelegd met het niet afschaffen van de dividendbelasting. In elk geval in het geval van Shell en van Unilever. Vanwege twee landen met twee groepen aandeelhouders. Zoals u weet, DSM geldt weer iets anders. Maar heeft wel ook met het vestigingsklimaat te maken, naar ik heb begrepen. Met andere woorden, het heeft wel degelijk te maken ook met de verwachtingen die dat bedrijfsleven heeft van de Rijksoverheid. Ja, kijk, ik denk dat beide grote bedrijven, Unilever en Shell, waren al gevestigd in twee landen, hadden twee typen aandelen en hadden dus te maken met twee verschillende belastingregimes op aandelen. Ja. En dat is een reëel probleem voor die bedrijven. Dus wij kunnen wel zeggen vanuit Nederland, niet zeuren, gewoon belasting betalen. Maar voor die bedrijven en het verschil tussen de behandeling van die twee soorten aandeelhouders was al een lang zeurend probleem. Ja. Ja, achteraf gezien zou ik zeggen, dat had eerder opgelost moeten worden. Dan had je nog steeds kunnen zeggen: het belastingvoordeel wat wij u dan geven, halen we op een andere manier terug. Bijvoorbeeld via de VPB. Ja. Dat had natuurlijk gekund. Maar dat had wel politieke moed gevergd. Ja, met andere woorden, partijen die daar vrij streng waren richting die bedrijven, die hebben misschien een fout gemaakt. Of niet? Nou, ik snap hun argumentatie dat je niet zomaar een belastingvoordeel geeft aan hele grote multinationals. Maar nogmaals, dat belastingvoordeel had je ook op een andere manier, even los van de aandelen en de aandeelhouders, had je dat belastingvoordeel kunnen terughalen. Ja, dus Den Haag heeft daar gewoon een fout gemaakt, in uw ogen? Ja, dat zijn uw woorden, meneer Kokkeman. Nou, ik vraag het u. Ik denk achteraf dat het behoud van dit soort hele grote bedrijven, van hun hoofdkantoor en vervolgens dus ook van hun betrokkenheid, hun verantwoordelijkheid, hun R&D-faciliteiten voor Nederland voor de toekomst enorm belangrijk is. We moeten dat echt niet onderschatten. Het vestigingsklimaat, sommige partijen doen dat af als gezeur. Het is gewoon een reëel vraagstuk voor een groot bedrijf met internationale aandeelhouders. Dat geldt ook voor de bedrijven in mijn regio. Als je internationale aandeelhouders hebt, dan moet je steeds aan hen kunnen laten zien: het is echt verstandig om in Nederland te blijven. En dat is voor aandeelhouders ook een rekensom. En dan gaan ze die rekensom gewoon maken. Dadelijk ook met het nieuwe kabinetsbeleid gaan ze opnieuw de rekensom maken. Wat betekent dit voor ons bedrijf? En ik wil echt voorkomen dat grote succesvolle bedrijven één voor één Nederland verlaten. Is dat ook een oproep aan uw eigen partij, waar niet altijd met even groot enthousiasme naar het grote bedrijfsleven wordt gekeken? Dat is een oproep aan alle partijen om dus zich te realiseren. Dus ook aan de mijne, aan alle partijen. En zeker de partijen die op dit moment aan het formeren zijn. Denk goed na voordat je het vestigingsklimaat nog verder beschadigt. Wij hebben hier 6000 techbedrijven. De meeste daarvan zijn klein. Maar heel veel daarvan ontwikkelen zich onder de vleugels van grotere bedrijven. En Philips is daar het klassiek historische voorbeeld van geweest. Philips was een mega multinational. En onder die vleugels van Philips, wat hier in Eindhoven altijd was gevestigd, zijn heel veel bedrijven ontstaan, waaronder ASML, waaronder NXP, waaronder grote Koreaanse chipsfabrikanten. Dus daar gebeurt iets in zo'n ecosysteem. Ja. Maar dan heb je dat grote bedrijf in dat ecosysteem wel nodig. Hoe innovatief bent u zelf eigenlijk? Want voordat u ging zitten in die werkkamer van u, keek ik even rond. De verbinding stond al open. Ik zag daar een draaitafel staan met vinylplaten eronder. Ja, mooi. Dat is weer helemaal hip tegenwoordig. Dat weet ik. Ik ben niet van gisteren. Maar het heeft ook iets ouderwets. Ja, ik heb ook gewoon een boxje staan waarmee ik muziek kan streamen vanaf mijn telefoon. Dat begrijpt u. Maar ik hou erg van plaatjes draaien. Ja, klopt. En welke platen liggen daar? Nou, ik ben een collectie aan het opbouwen sinds ik hier weer terug ben in Eindhoven van Eindhovense muzikanten. Ik heb net vandaag op Marktplaats 3 LP's van Bots gekocht. De bekende Eindhovense band uit de jaren 80. Dus die LP's komen er binnenkort bij. Verder ziet u hier achter J.W. Roy, een mooie Brabantse zanger hier uit de streek. Gerard van Maasakkers. Ja. En vele andere Eindhovense of Zuidoost-Brabantse muzikanten. Juist. En hangt de kiel al gestreken in de kast? Nee, maar ik heb een soort grappig burgemeesters-outfit. Carnavaleske burgemeesters-outfit. Dus die ga ik nu de komende jaren stug volhouden. Het steeds dezelfde aan te trekken, zodat mensen mij herkennen. En dan zien ze mij met die hoge hoed aankomen. En dan roepen ze al, hey, daar redden de burgemeester. Oké. Okay. Van Lampengat in dat geval. Of... Van Lampengat. Ja, goed. Even toch nog terug tot slot aan het einde van dit gesprek. Naar die formatietafel en naar die migratiestromen. Want van belang dus ook dat knappe koppen en studenten met potentie die kant op komen. Heb ik u daar straks horen zeggen. Nou wil Pieter Omtzigt natuurlijk een migratiesaldo van 50.000 asielzoekers maximaal. ASML heeft alleen al grofweg 10.000 kennismigranten in dienst. Hoe moet ik het ene met het andere rijmen? Ja, dat aantal kan ik gewoon totaal niet plaatsen. Kijk, wij verwachten de komende jaren nog 70.000 extra banen gewoon in die high-tech maakindustrie in deze regio. Ja. Niet alleen in Eindhoven, maar in de hele regio. Ja. Een deel daarvan zal uit het buitenland komen. Een deel daarvan willen we zelf opleiden op onze scholen en universiteiten. Die moeten dan wel worden toegelaten. Dus ik vind het prima om strenger migratiebeleid te voeren en selectiever te zijn. Ja. Maar wel je verdienvermogen in de gaten. Technische vakmensen en technische topmensen hebben wij echt nodig voor ons verdienvermogen. Zijn een van de twee voormalige rode ingenieurs, samen met Diederik Samson. Zo werd u destijds genoemd. Tegenwoordig burgemeester van Eindhoven. Jeroen Dijsselbloem was dat. Hartelijk dank, meneer Dijsselbloem. Vanuit... Dank u wel, meneer Kokkeman. Tot ziens. Tot ziens, vanuit Eindhoven dus. Hier zometeen Natasja Gibbs met de Nieuws BV. En morgen zit hier Thomas van Groningen. Fijne dag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, podcast. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Schiet het nou al eens een keertje op met die formatiegesprekken? Nee. De podcast over actuele politieke kwesties. Er is toch iets aan de hand met die baan van Ernst Kuipers? Welke baan? Nou, precies. Nou, er zijn politieke bronnen die zijn vrij stellig dat hij nog geen baan heeft. Nee, dat hij dus drie opties heeft. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De stemming van Vullings en Van der Wulp. Maar dan heeft hij dus niet de waarheid gesproken. Dan heeft die grootje te liegen. Een podcast van NOS en AfroTros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Morgen het slot van De Aarde Beeft. Groningen.